राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक सावन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2061 अनुसार 14 अगस्त 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्तमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। तो हो गए अधिक मास है, अधिक मास करता है तो पूरा होता है। ये उम्र भी पूरी हो रही है, पता नहीं है जितने आ गए हैं उतने तो उम्र में कम हो ही गए बिल्कुल। बहुत मैं कितने दे दिए कुछ समय और ये पता नहीं, आप किसी को तो बताए तो बता। तो जिस काम के लिए आए थे वो काम करना चाहिए, धन इकट्ठा करना और भोग भोगना, ये दो चीज में समय जाता है मुहूर्त में, ना भोग साथ जाएगा ना पैरा साथ जाएगा, एक कोड़ी साथ जाएगी। भोगों से आदत खराब हो जाएगी, जहां जाओगे वहां बिगाड़ ही करोगे। संयम रहता है और दुनिया का उपाय करता है, अपना भी उपाय करता है, सब के लिए ठीक है। ए भोग बहुत है वही अन्याय करा, पैसे घटाया, आप जानते हैं इन बातों, कोटी एक साथ चलेगा नहीं, दम छाया सबका सब लाखों करोड़ों अरबों रुपया हो जाए तो कुछ नहीं हुआ। अरब खरब नौ दिव्य है उदयास्त नौ राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं काज। अरब खरब नौ दिव्य है उदय तुलसी जो निज मन है तुम सच्चे हृदय भगवान लग जाओ। दिन जा रहे हैं पता नहीं है कब तक जीवेंगे, कुछ पता नहीं। हमने देखा है बीमार थे पर ठीक हो गए, बीमार नहीं थे तो मर गए, बस हम देखी बात है पता नहीं चलता। इस वर्ष जो काम कर रहा हो तू रमते न बताए दर मृत्यु आवत, जब तक मृत्यु नहीं तब तक तू नशेष है कल्याण का भी है विशेष कुत्ते गदे हो जाओ तो भी पैसे तो मिल जाएगा पर भगवत भक्ति नहीं मिलेगी। ये यहाँ ही है अब, ये अभी और समय नहीं है और जगह नहीं है। देवताओं का श्री मिल जाए तो भी ये सत्संग और अपना उद्धार करना ये नहीं होगा। इसके लिए मनुष्य है भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, सबके लिए ये बात है। भाई बहन हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, निरोग हो, कसाई हो, कल्याण का मौका यही है। अभी कल्याण तो ठीक है, ऐसे दो दिन भक्ति से अगर तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो महति विनश्री महान विनाश पर भरी हानि है। इस वास्ते वो काम करना चाहिए। संसार के जो जो सुख है ये तो बढ़ भी जाएंगे, तरह तरह नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए कोई फायदा नहीं, कितने नए हो क्या फायदा, आविष्कार तो अपना हो जाए परमात्मा की प्राप्ति तो फिर परवाह नहीं करनी पड़ती। विश्वास है, बड़े प्रेम से आदर से ये निवेदन है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। बार बार नहीं मिलेगा ये, बार बार नहीं पाई जाए मनी सर्व की मौत, ये मिलना है बहुत बढ़िया अवसर मिलना है। दुर्लभ प्रसाद सुलभ गए पापा, दुर्लभ तय में देता था मनुष्य तुम मोह तुम माप मनुष्य दुर्लभ मनुष्य बाद में अपना कल्याण आना यही चाहिए होती है। ऐसी इच्छा होते है बड़ी अच्छी बात नहीं मिलती। यहाँ पर बात मिलती है, पुस्तक मिलती है, गीता प्रेसी बड़ी सस्ती कल्याण करने वाली नई नई पुस्तक है, नए नए विचार बहुत सुंदर। जो संसार में भोग भोगने का आविष्कार नया नया हो रहा है, ऐसे ही आत्म विषय में नई नई बातें पैदा हो रही है। इतने पर भी अपना कल्याण न हो तो ये खुद का दोष है, अपना खुद का ही है। काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा है, कार्यों कर दूंगा, अरे कर दूंगे तो बहुत जल्दी कल्याण होगा। अरे कर्म को बड़े भाग्य मानस होगा, अरे कभी कई करुणा उन्हें दे ही देते इस विनय से काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष अपना है, ऐसे काम नहीं चलेगा, अपने आप को उद्धार करो। पर धन की बात की भाई की उठन जाए घर के भी हो तो जल जावे जो धन हाथ आए अपने कल्याण। अपना मन जब तो ठीक नहीं होता तब तक कमी कमी रहेगी, इस पूर्ति तो आप और हम अभी कर सकते हैं। भेड़ी जन्म आने की सुधरे अब ही और आज, आज भी अभी हो राम गो नाम जब तुलसी तुझे कुसुमान कुसन छोड़ कर भगवान के नाम हे नाथ हे नाथ बोलो नहीं मैं बोलू नहीं राम को राम राम जी का होकर राम ने बोल हे राम जी हो अब हो राम को होना नहीं ये हो ईश्वर अंश जीव विनाश प्रयासों के पहले रचा पीछे रचा शरीर तुलसी चिंता क्यों करे बदले श्री रघुवीर। बहुत अच्छा मौका है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सुंदर है। सज्जनों केवल जागृत रहना, केवल सावधान हो, सावधान सावधान सावधान होकर रहना है। भगवान को भूल जाए तो दुख होना चाहिए, भगवान की बड़ी भरी कृपा है। मंत्र करते हैं, जब अचानक भगवान की याद आवे तब समझ जाए भगवान याद कर रहे हैं। हम तो याद करते ही नहीं थे, अचानक याद आई, भगवान ने अपनी तरफ से कृपा कर दी। हमारे कल्याण की इच्छा इतनी जोरदार नहीं है, इतनी जोरदार भगवान के और भगवान के भक्तों की बड़ी जोरदार इच्छा। या इसी कारण से अच्छी सामग्री मिल रही है, भक्तों का उपाय तो कोई उन्हें हो ही नहीं सकता, ऐसा मंगाया है। अपने जल्दी करो भाई, बहुत जाएगा। हरदम भगवान से कहते हो, हे नाथ बोल में, हे नाथ, हे मेरे नाथ में बोलूंगी, यश स्मरण मात्र है ना, संसार बंधनाथ में मच्छते, याद मात्र से, याद मात्र से कल्याण अच्युत स्मृति बात है ना, केवल याद से क्या खर्चा लगेगा, क्या पशु बने, क्या जुड़ा हुआ है, इतने सस्ते भगवान सच्चे हृदय से लग जाओ। हे नाथ, हे नाथ, भीतर से पुकारो, कृपा करो नाथ, कृपा करो कृपा करो। ये बात इसमें देरी मत करो, संसार ये काम तो अधूरे रह जाए तो पीछे बचे वाले भाई बंधु बेटा बैठ के कर लेंगे, पर ये कमी कोई दूर कर देगा, ये तो स्वयं ही करना। भूख लागी हो तो भोजन खुद को ही करना पड़ता है, रोगी हो तो दवाई खुद को ही देनी पड़ती है, करना ही पड़ेगा। कभी करो, उसे आज करो न वर्षों के बाद करो, चाहे जन्मों के बाद करो, ये तो करना ही है, तो फिर आज ही कर लेना चाहिए। क्यों समझ आ जाए इतना लाभ और कोई नहीं, कैसी बात है, सच्चे जैसे लग जाओ, पुकारो भीतर से, अब एक कीर्तन करो उसमें पुकारो भीतर से, हे नाथ, एक ही मांग का बोलो मैं, हे नाथ आओ बोलो मैं, ऐसी कृपा करो मैं बोलो नहीं, हे मेरे नाथ, मेरे प्रभु, सब काम हो जाएगा। अच्युत स्मृति मात्र जैसे स्मरण मात्र धर्म संसार बंधना विमुच्यते, जिसके याद करने से एक जन्म बंधन भूल गया। इस वास्ते सबसे प्रार्थना, सब भाई बहन छोटे बड़े सबके लिए असली बात है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, श्रद्धा की बात है।